اوس هم هر راز زنا یا ارمان شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانا شهید وی اوس هم هر راز زنا یا ارمان شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مپیغام یا مربا یا مجانا شهید وی اوس هم هر راز زنا یا ارمان شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانا شهید وی پردا خاطر ٹکری دمیں دو او دوڑ کوئی گریوان شہید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانان شہید وی ٹکری دمیں دو او دوڑ کوئی گریوان شہید وی یا مپیغام یا مربا دمرگ نستونی خلاص نست خوب از دمر فرق ده دمرگ نستونی خلاص نست خوب از دمر فرق ده چوک پر بستر آن چوک دغشو پباران شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانان شهید وی اوس هم هر راز زنا یا ارمان شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانان شهید وی دپور کلی دپور کلی ماشومان نن کریزی اوڑے یا بیپ کلی کی وعدا یا طالب جان شہید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانان شہید وی شهید وی یا مپیغام یا مربا یا مجانان